بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. جانا تبليشيا كتك منين يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن هو قولي الإمام البخاري رحمه الله تعالى كسيانا العلم قبل القول والعمل، كشا استدل بالآية أقتليه شهيدي بآية، كشا كزمهم زقسيم الله سبحانه وتعالى كتك آية هي أميانزا وعلم قبل يقسيم نكتين دا كوليو ونمرين ونيتاجا شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى anasema hii ilamtambua rahimaka Allah, akurehemu Allah, Allah akurehemu, annahu yajibu ala kulli muslimin, hakika yake ni wajib kwa kila muislamu wa kiume, wa muslimatin, na muislamu wa kike, taallumu thalathi hadhihi almasail, kujifundisha mambo haya matatu, wal amalu bihin, na kuyafanyia kazi. Ni lazima kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike. Usulubu wa kishekhe kama unavyoeleweka, anaanza kwa kuombea dua, ilam rahimakallah, tambua Allah kurehemu. Hii ni dua, na hii ni kuonesha upole wa shekhe rahimahullahu taala, namna alivyokuwa akiombea dua wanafunzi wake, pia akiombea dua wenye kusoma vitabu vyake. Moja katika hiyo ni ishara ya usulubu anaotumia katika risala hii. Kwa hiyo anasema kwamba ni wajibu, yajibu ala kulli muslimin wa muslima, ni wajibu kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike, taallumu thalathi hadhihi almasail, kujifundisha mambo haya matatu. Ni wajibu kila mtu akayafahamu na kuyajua mambo haya matatu, wal amalu bihinna, na kuyafanyia kazi. Ni wajibu kujifundisha, kadhalika pia ni wajibu kuyafanyia kazi. Anasema Sheikh rahimahullah, alula, jambo la mwanzo ambalo ni wajibu kulifahamu ni kutambua ya kwamba anna Allaha khalaqana wa razaqana, hakika ya Allah ametuumba na ameturuzuku. Anna Allaha khalaqana, Allah ametuumba, wa razaqana, na ameturuzuku, tupa riziki. Baada ya kutuumba na kutuleta katika ulimwengu huu, Allah subhanahu wa ta'ala akatupa riziki, kawa tunakula, tunaendelea kuishi katika ulimwengu huu kwa riziki zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maisha yetu baada ya kuumbwa na kupewa riziki, tuangaika huku na huku kutafuta riziki, haikuwa lengo la kutuumba ndiyo hilo. Walam yatrukna hamalan, na hakutuacha hivi hivi. Hamalan kwa maana bure bure, pasina kazi, pasina lengo, kwa maana ama hamalan. Kwa walam yatrukna hamalan, na hakutuacha hivi hivi, pasina kazi, pasina lengo lolote lile. Bali arsala ilaina rasula, bali alitumia sisi mtume, bali arsala ilaina, bali alitutumia sisi rasula, ni mtume. Baada ya kutuumba Allah subhanahu wa ta'ala, alituletea sisi mtume, ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, faman ata'ahu dakhala aljanna, bas atakayemtii mtume huyo anaingia peponi. Atakayemtii mtume huyo na kufuata mwenendo wake, kwa maana sunna zake, na kufuata maamrisho yake aliyokataza mtume, na kujiepusha na yale ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyakemea, basi huyo ataingia peponi. Waman asahu dakhala an-nar, na atakayemwasi mtume huyo anaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wafiqan au yuwafiqu kalama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yanawafikiana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Qalu wa man yaaba ya rasulullah, masahaba wakashangaa wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani atakayekataa kuingia peponi ewe mtume wa Allah? Qali, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Akasema mtume alayhi salatu wasalam, mwenye kunitii mimi anaingia peponi na mwenye kuniasi amekataa kuingia peponi. Kwa hiyo maneno yake haya, faman ata'ahu dakhala aljanna, mwenye kumtii mtume sallallahu, mwenye kumtii yeye mtume alayhi salatu wasalam, dakhala aljanna, anaingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman asahu dakhala an-nar, na mwenye kumuasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaingia motoni. Wa hadhihi uqubatun, na haya na hii au hii ni adhabu iliyowekwa kunako kumuasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maasiyatu rasul, katika kumuasi mtume sallallahu alayhi wa sallam adhabu yake ni kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mtume, kadhalika pia mwenye kumuasi mtume, watu wanavyoletewa mtume watakaomuasi mtume huyo wanaingia motoni, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, inna arsalna ilaykum rasula, hakika sisi arsalna ilaykum, tumekutumieni au tumemtuma kwenu, rasulan, mtume, shahidan alaykum, shahidi juu yenu, tumemtuma mtume ambaye ni shahidi juu yenu. Mtakapokuja kuulizwa hivi, alam yaatikum nadhir, hakukujieni mtume, hakukujieni mwonyaji, nyie mtakapotoa ushahidi na kukataa, mtume atakuwa ni shahidi dhidi yenu. Sema hapana, niliwajie hao nikawaambia wakanikadhibisha. Kwa shahidan alaykum, mtume ambaye atakuwa ni shahidi juu yenu, kama arsalna ila fir'auna rasula, kama vile tulivyompelekea Firauni mtume, tumekuleta nini mtume? Kama ambavyo tulivyompelekea Firauni mtume, au tulivyompeleka kwa Firauni mtume. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya Firauni kuletewa mtume, fa'asa Firauni rasul, basi akamuasi Firauni mtume aliyeletewa, fa'akhadnahu akhdan wabila, basi tukamwadhibu kwa mwadhibu kwa adhabu kali. Akhadnahu akhdan wabila, basi tukamchukua kwa adhabu kali, kwa maana kwa mchukuo mkali. Kusema kwa akhadnahu akhdan wabila, tukamchukua kwa mchukuo mkali, kwa maana tukamwadhibu adhabu kali. Suratul Muzammil aya nambari 15 na 16. Aya hii tuliyoitaja inaonyesha wazi ya kwamba kullu man asa rasula, kila mwenye kumuasi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akaasi utaratibu aliyowekewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu adhabu kali. Na ndio maana mtume Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika Qur'ani, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, basi na wajihadhari wale ambao, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, basi wajihadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanapofundishwa sunna wakafanya bid'a, wanapofundishwa taa wakafanya maasiya, wanakwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, wasije wakafikwa na fitna. Na fitna wakasema mufassirun al-kufr, wasije wakafikwa na ukafiri. Au yusibahum adhabun alim, au wakafikwa wao na adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza ambalo ni lazima kila mtu alifahamu kwamba Allah baada ya kutuma na kutupa riziki hakutuacha hivi hivi, bali alituletea mitume. Athania, jambo la pili, anna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda an yushraka ma'ahu ahadun, la yarda, haridhi Allah subhanahu wa ta'ala, an yushraka ma'ahu ahadun, kushirikishwa pamoja naye yeyote yule. Haridhi Allah subhanahu wa ta'ala an yushraka ma'ahu, ashirikishwe pamoja naye ahadun, yeyote, fi ibadatihi, katika ibada zake, katika kuabudiwa kwake. Allah aridhii kushirikishwa pamoja naye yeyote katika kuabudiwa kwake. Unapokuja katika masala ya ibada, basi Allah subhanahu wa ta'ala ana wivu, na amejitangaza katika hadithi al-Qudusi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika Allah ana wivu, na wivu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuona mja wake anamwabudu mwingine, kuona mja wake anamshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah haridhii jambo kama hili, na atakapomshirikisha mja Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya aina yoyote, basi Allah subhanahu wa ta'ala anajitenga na ibada hiyo, na anamwacha mja huyo pasina malipo ya aina yoyote, bali anampatia auzar, mizigo ya madhambi, kwa sababu ya shirki aloifanya. Kwa jambo la shirki lisiingie katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yoyote. Yeyote atakayekuwa na cheo atakachukua nacho haifai kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe hicho. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, la malakun muqarrabun, si malaika aliyekaribishwa zaidi na Allah. Ukaona kwamba huyu Jibril huyu, maadamu yeye ndiye anayetumwa na Allah, basi walau huyu aweza kuwa yafaa akashirikishwa. La, hata malaika aliyekaribishwa hafai kushirikishwa kwa ibada kama hiyo. Wala nabiyyun mursalun, wala nabii aliyetumwa pia hafai kushirikishwa kwa ibada kama hiyo. Ikiwa malaika aliyekaribishwa kwa ukaribu zaidi na Allah hafai kushirikishwa na Allah kuombwa dua, wala mtume, itakuwaje waliokufa watu wa makaburini, wakaenda watu katika makaburi wakaomba, wakalia, wakajikurubisha na kujigalagaza, na wengine wakipeleka maombi yao huko, itakuwaje watu kama hao? Ikiwa malaika haifai, nabii haifai, itakuwaje mtu ambaye si malaika si nabii, amekufa tu, na wala alikuwa hana nafasi yote katika jamii, watu wakaenda wakamwabudu? Au alikuwa labda ni sharifu katika jamii, watu wakaenda wakamuomba, huyu ni aula zaidi. Na kufanya hivi ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliridhi katika maisha. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa anna almasajida lillah, na hakika misikiti yote ni yake Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, basi msiombe pamoja na Allah, msimuombe pamoja na Allah yeyote, fala tad'u ma'allahi ahada, basi msimuombe pamoja na Allah yeyote. Suratu Jinni aya nambari 18. Kwa hiyo aya hii inaonyesha ya kwamba suala la kuomba na ibada, basi haifai kuchanganya Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine yeyote. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, athalitha, jambo la tatu. La kwanza tumeona kwamba Allah ametuumba, ametupa riziki na akatuletea mitume. Jambo la pili ambalo lazima mtu kulifahamu ni kwamba Allah haridhii kushirikishwa. Jambo la tatu, athalika, jambo la tatu, anna man ataa rasula, hakika mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa wahada Allah, na akampwekesha Allah, la yajuzu lahu, haifai kwake, muwalatu man hadda Allah wa rasula, kuwapenda wenye kumpiga vita Allah na mtume wake. Hili ni jambo la tatu ambalo lazima kila mtu alifahamu. Anna man ataa ar-rasula, hakika mwenye kumtii mtume, kwa maana kwamba akashikilia jambo ambalo tumelitaja, jambo la kwanza kabisa na kwamba Allah ametuletea mtume. Katika mambo matatu, jambo la kwanza ni Allah ametuletea mitume, tuache hivi hivi. Kwa hiyo hakika mwenye kumtii mtume, kwa maana mwenye kushikamana, jambo la kwanza, wahada Allah, na akampwekesha Allah, kwa maana akashikamana, jambo la pili, hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana nyingine ni kwamba mwenye kushikamana na hayo mawili tuliyataja nyuma, na ile nzuri anna man ataa ar-rasula, hiyo la kwanza, bal arsala ilaina rasulan, wa wahada Allah, ndio ile ya pili, anna Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahad, si ndio? Kwa la kwanza na la pili hapo, anna man ataa ar-rasula, hakika mwenye kumtii mtume, wa wahada Allah, na akampwekesha Allah, mwenye kushikamana hayo mawili anatakiwa afahamu hili la tatu. Sasa la yajuzu lahu, haifai kwake, muwalatu man hadda Allah, kuwapenda wenye kumpiga vita Allah, wa rasulahu, na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walau kana aqraba qaribin, hata kama atakuwa ni mtu wa karibu zaidi katika wale walio karibu, walau kana aqraba qaribin, hata kama atakuwa ni wa karibu zaidi katika waliokuwa karibu, haifai kumpenda mtu huyo maadamu anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na anampiga vita mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo utakuta kwa hata katika sira ukisoma, baadhi ya maswahaba waliwaua wazazi wao washirikina. Baba yake ni kafiri, ni mshirikina, ni mushriki billah, lakini katika vita alimchana na akamua, akamchana shingo yake. Hii imetokea kwa baadhi ya masahaba katika jihadi. Bali mtoto wa Abu Bakar Siddiq, kabla ya kusilimu kwake, alimwambia baba yake Abu Bakar kwamba mimi bwana, kabla ya kusilimu katika vita nilikuwa nakuona mara kwa mara, nilikuwa nakaa site ya kuchinja kabisa, lakini nilikuwa nakuacha. Hiyo babangu huyo nimwache. Abu Bakar alimwambia mtoto wake, lau ningekuona mimi ningekuchinja. Kuonesha kwamba hakuna mapenzi kwa wenye kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hata kama wanakuwa ni watu wa karibu. Hilo ni jambo la tatu ambalo mtu lakiwa alifahamu. Wadalilu kauluhu ta'ala, anasema na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, la tajidu qauman, hautowakuta watu. Allah anasema katika Qur'an, hautowakuta watu, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Wana imani ya kweli ya kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Hautowakuta watu wenye sifa ya imani kiasi hicho, yuwaduna man hadda Allah wa rasula, wanawapenda wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake. Hautowakuta watu wenye kumuamini Allah na siku ya mwisho, eti ukawakuta wanawapenda wenye kumpiga vita Allah na mtume wake. Allah akasema, walau kanu abaahum, hata kama watu hao wanampiga vita Allah na mtume wake watakuwa ni baba zao, hautowakuta wakiwapenda. Walau kanu abaahum, hata kama watakuwa ni baba zao, au abnaahum, au watoto wao, au ikhwanahum, au ndugu, baba mmoja mama mmoja, ndugu zao, au ashiratahum, au waume zao na wake zao, ulaika, basi hao wenye sifa hiyo, kataba fi kulubihimul imana, ameandika Allah katika nyoyo zao imani. Hao ndio watu ambao ameandika Allah katika nyoyo zao imani. Ulaika kataba fi kulubihimul imana, hao ndio ambao Allah ameandika kwenye nyoyo zao wana imani. maana uwezi kuwa muumini ukawa una sifa hii. Ili Allah aandike kwamba wewe una imani, ikiwa wewe una sifa kama hii. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, na anawaongoza wao kwa roho kutoka kwake, kwa maana kwa msaada kutoka kwake, Allah anawaongoza watu kama hao. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na anawaingiza wao katika pepo ipitayo chini yake mito. Khalidina fiha, wataishi ndani yake. Radiyallahu anhum, Allah yuko radhi na wao. Waradhu anhu, na wao wako radhi na Allah. Ulaika hizbullah, hao ndio kikundi cha Allah. Allah anasema kwamba hao, ulaika hao, hizbullah ndio kundi la Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, tambua ya kwamba hakika kikundi cha Allah ndicho kimekufaulu. Suratul Mujadila. Kwa sura kama hii kwenye Qur'ani zimetajwa nyingi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman, enyi mlioamini msiwafanye baba zenu na ndugu zenu kuwa ni vipenzi. In istahabbu al-kufra 'ala al-iman, ikiwa watapendelea ukafiri dhidi ya imani, ukafiri wakapenda zaidi kuliko imani, msiwafanye kuwa ni vipenzi. Allah akasema, wa man yatawallahum minkum, atakayewafanya hao vipenzi katika nyinyi, fa ulaika humud dhalimun, basi huwa hao watakuwa na wao pia ni madhalim. Na hao watakaofanya vipenzi watu hao, wao pia watakuwa ni madhalim. Kwa hiyo atakiwa ufahamu kwamba baada ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, haitakiwi uwapende watu kama hao mapenzi yale ya imani. Hautakiwi kuwapenda maadamu wanampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa wataingia wazazi, watoto na kila nani, lakini sharti ni kwamba wafanye hivyo. Yani kuna wengine wapiga vita kaya wajui, wao waona wafanya dini na wampenda Allah, hawa watakiwa wafahamishwe, waeleweshwe, wafundishwe, wachukue wazazi wa dini kama hii. Eki mzazi afahamu, ajua, afanya makusudi, maelewa vizuri, afanya makusudi, afanya inadi ya wazi wazi, afahamu kwamba bana, hii jambo halifai katika dini, lipo kadha wa kadha wa kadha, si jahi, basi mzazi kama huyo atakiwa apigwe vita. Na Nabii Ibrahim alijitenga na baba yake. Qadikanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. الله نسيما حقيقة من نيني مفانو مزوري كو إبراهيم نواليكم ينائي ولقوانبيا وتواو إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ سيسي تكمبالي نيني. Katika watu wanaoambiwa hapa ni baba yake Ibrahimu yuko. Ibrahimu anaambia baba yake na wale watu ambao wako nao, sisi tuko mbali na nyinyi. Wa mimma ta'buduna min dunillah, na tuko mbali na yale mnayoyaabudu kinyume cha Allah. Kafarna bikum, tumekupingeni. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, na imeanza baina yetu na baina yenu uadui na chuki. Abadan, hii vitadumu milele. Hatta tu'minu billahi wahda, uadui na chuki utaisha mpaka mtakapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, i'lam arshadaka Allah, tambua arshadaka Allah, akuongoze Allah, lita'atihi, kwenye kumtii yeye. Tambua arshadaka Allah lita'ati, akuongoze Allah kwenye kumtii. Anna al-hanifiyata, hakika hanifiya, millata Ibrahima, ni mila ya Nabii Ibrahim. Mwana mzuri, hanifiya ni mila ya nani? Ya Ibrahim. Nini maana hanifiya? Hanifiya maana yake ni kujitenga na shirki na kumpwekesha Allah. Ndio maana ya hanifiya. Hanifiya maana yake ni kujitenga na shirki na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema hapa hanifia maana yake anta abudallaha, ni kumwabudu Allah mukhlishan lahu din, kwa kumtakasia yeye dini yake, kutoingiza na shirki. Ndio maana yake. Kwa hanifia maana yake ni anta abudallaha mukhlisan lahu din, ni kumwabudu Allah kwa kumtakasia yeye dini yake, kwa kumtakasia kwa maana nia yake katika nia, yani kuwa na ikhlas, mukhlisan kwa maana kuwa na ikhlas, tayari ya kuwa na ikhlas lahu din katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya hanifia. Anasema wabidhalika, na kwa ajili hiyo, amara Allahu jami'an nas, amewaamrisha Allah watu wote. Wabidhalika, na kwa ajili hiyo, amara Allahu jami'an nas, amewaamrisha Allah watu wote. Wa khalaqahum laha, na amewaumba kwa ajili hiyo. Wabidhalika, kwa ajili hiyo, amara Allahu jami'an nas, Allah amewaamrisha watu wote wabaki katika dini hiyo, yani kwa maana kwamba kumwabudu Allah kwa kumtakasia dini yake na kujiepusha na shirki. Allah amewaamrisha watu wote kuwa na hanifia. Wa khalaqahum laha, na amewaumba kwa ajili hiyo, waje waabudu Allah na wajiepushe na shirki. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu. Sura Adh-Dhariyat aya namba 56. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaonyesha ya kwamba ameumba watu, hakuwaumba isipokuwa kwa lengo moja, waje kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa maana ya'budun, na maana yake Allah aliposema waniabudu, maana yake ai yuwahidun, wanipokeshe. Wa maana ya'budun yuwahidun, na maana ya waniabudu wanipwekeshe, kwa maana wasinishirikishe na chochote katika ibada. Maelezo mazuri eh? Naam. Endapo watamwabudu halafu hawakumpwekesha, bado hawajamwabudu. Wa maana ya'budun yuwahidun, na maana ya waniabudu wanipwekeshe. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, wa a'dhamu ma amara Allahu bihi, na jambo kubwa zaidi aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwalo, at-tauhid, ni tauhid. Kisha soma hii katika, si ndio eh? Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, na jambo kubwa zaidi aliloliamrisha Allah ni tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibada, nayo tauhid maana yake ni kumpekesha Allah kwa ibada. Kwa hiyo tusome maana gani tauhid? Ma maana at-tauhid? Bima yahtasu bihi bi rububiyyatihi. Tayyib, hiyo tumesoma katika risala hii, sio? Hapa sasa nasema maana ya tauhid huwa ifradu Allah bil ibada. Kwa hiyo tumesoma hii ni taarifu ya nini? Tauhidu al-uluhiyya. Jazakumullahu khairan. Kwa hiyo hapa Sheikh anataja kwamba hiyo ndio maana ya tauhid. Wa huwa ifradu Allah bil ibada, nayo ni kumpwekesha Allah kwa ibada. Unajua kwa nini ameleta maana ya tauhid? Kwa sababu kipingana kilichozungumza. Anazungumza kwamba Allah kutumbe sikokuwa kwa ajili ya kumwabudu. Umeelewa eh? Naam, ndio maana hapa anasema tauhid hapa ni kusudia yeye katika maelezo yake hapa, wa huwa ifradu Allah bil ibada. Kwa maana kusudia tauhid yani tauhidu al-uluhiyya, ndio tumeumbwa kwa ajili hiyo. Wa a'dhamu ma naha anhu, na jambo kubwa zaidi alilolikataza, ashirku, ni shirki. Jambo kubwa lililoamrishwa ni tauhidi, jambo kubwa alilolikataza nini? Ni shirki. Wa huwa, na hiyo shirki maana yake da'watu ghairihi ma'ahu, kumuomba asiyekuwa yeye Allah pamoja na Allah. Da'watu ghairihi ma'ahu, kumuomba asiyekuwa yeye Allah pamoja na Allah. Kwa hiyo sasa maana shirki nini? Karisala. Ashirku antaj'ala ihda al-ibadati li ghayri Allah. Tusome hivi. Kwa hapa anasema huwa da'watu ghayrihi ma'a, nayo ni kumwabudu asiyekuwa Allah pamoja na Allah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya kukatazwa kwa shirki ni kauli yake Allah aliposema wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, na mwabuduni Allah na wala msimshirikishe na chochote. Suratu Nisa aya nambari 36. Kwa hapa tumejifunza msingi wa tatu, au tumejifunza hapa mambo matatu. Kisha baada ya hapo Sheikh rahimahullahu ta'ala anataka kutuambia kuhusiana lengo la kuumbwa na hapo watakuwa wamemalizia kipengele ambacho nakusudia kukitaja, na kisha baada ya hapo wataanza kutaja misingi mitatu, na hii itakuwa ni darasa inayofuatia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadr, wa subhanaka allahumma bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.